أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم تحيتهم يوم يلقونه سلام ان ایمان والوں کے دعائیہ جملہ اس دن جس وقت اللہ سے ملاقات کریں گے سلامتی کا جملہ ہوگا اور اللہ نے ان کے لیے اجر کریم تیار کر کے رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آج آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا فضل عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کافر اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں، ان کو ان کی تکلیف دینے کو بھی چھوڑ دیں، یعنی اس طرف خیال ہی نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے۔ کل کے سبق میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان والے لوگ، ان کو اللہ کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی اور یہ بھی جب جنت میں جائیں گے تو سلامتی کی بات کریں گے۔ اس بات کو سورہ یونس میں بھی بیان کیا ہے کہ دعواہم وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، آپس میں جب ملیں گے جنتی اچھی بات کہیں گے، سلامتی کی بات کہیں گے، جب جدا ہوں گے تب بھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے تو مجلس برخاست کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کسی مجلس میں بندہ بیٹھتا ہے، بات چیت ہوتی ہے دینی دنیاوی جو بھی، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے، تو اس مجلس میں جو خلاف اولا کوئی بات ہو گئی اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک، بس یا الحمدللہ رب العالمین، کچھ بھی پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مجلس برخاست کی دعا یہ ہے، لیکن نہیں بھی یاد تو اللہ کا نام لے کے مجلس کو شروع کرنا ہے اور ختم کرنا ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، کوئی گناہ ہوا تو معاف ہو جاتا ہے۔ جنتی لوگ جب آپس میں ملیں گے سلامتی کی دعا کریں گے، جب جدا ہوں گے تب بھی الحمدللہ رب العالمین۔ کل میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بتائی تھی کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس وقت ایمان والے بندے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے خوبصورت فرشتے خوبصورت شکل میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے ایک کپڑا ہوتا ہے ریشمی جو انتہائی خوشبودار ہوتا ہے، جس میں اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف سے، عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ اللہ کی طرف سے اس ایمان والے کو سلام پہنچایا جاتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر سلامتی کرتے ہیں نیک بندے کی، ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے جس کو 24ویں پارے کے پہلے پاؤ کے آخری رکوع وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ میں بیان کیا ہے کہ یہ جو جنتی لوگ ہیں یہ گروہوں کی شکل میں جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، تو ان پر اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعا ہوگی، تو گویا کہ جنت کے دخول کے وقت بھی اہل جنت پر سلامتی کے جملے، السلام علیکم، جس کو 13ویں پارے میں فرمایا سلام علیکم، 24 میں فرمایا سلام علیکم طب تم فدخلوا خالدین، 13ویں پارے میں بھی یہی فرمایا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہے، امن سے داخل ہو جاؤ۔ دوسری تفسیر کہ جنت کے دخول کے وقت جنتیوں پر سلامتی کے جملے بولے جائیں گے ان کے اعزاز میں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ میدان حشر میں، روز قیامت میں، جب دنیا پریشان ہوگی اپنے حساب و کتاب کے لحاظ سے، تو اہل ایمان کے اوپر سلامتی کی باتیں ہوں گی کہ آپ لوگ مطمئن رہو، آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تین تفسیریں ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اللہ نے ان کے لیے اجر کریم مقرر کر کے رکھا ہے, مراد جنت ہے, اللہ کی رضا ہے, ہر طرح کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے. اگلی آیت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات کا بیان ہوا ہے. اے نبی, ہم نے آپ کو گواہی دینے والا پیغمبر, نمبر دو خوشخبری دینے والا, نمبر تین ڈرانے والا, نمبر چار دعوت اللہ دینے والا, نمبر پانچ سراج منیر چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجائے. شاہد کا مطلب کہ گواہی دینے والا, ایک تو اللہ کی وحدانیت ربوبیت کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا, جب آپ دنیا میں واپس آئے تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی کہ اللہ کو دیکھ کے آئے اور اللہ معبود ہے, یہ اللہ کی صفات ہیں, یہ خوبیاں ہیں. شاہد کی دوسری تفسیر, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کو نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی, رائے راست کی دعوت دی تھی, تو نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرے گی کہ ہمیں نہیں دی تھی دعوت. اس پر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اللہ پاک, میں نے دعوت دی تھی, اللہ کو تو معلوم ہے, یہ ایک عدالت ہے, مقدمہ ہو رہا ہے, میں نے دعوت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آخری امت اور آخری نبی جو ہے وہ میری تبلیغ کے اوپر گواہ ہے. آخری امت سے گواہی لی جائے گی کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, تو آخری امت یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. اس پر وہ نوح علیہ السلام کے جو امتی ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ یہ اس وقت تھے ہی نہیں, یہ ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہیں, یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ گواہی کیسے دے رہے ہو, آپ تو موجود نہیں تھے. تو یہ بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہ ہمیں بواسطہ نبی, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پتہ چلی ہیں, ہمارے اوپر قرآن جو آیا ہے اللہ پاک نے نبی پر نازل کیا, اس میں اس کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی 950 سال, اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں, تو پھر گواہی ان کی قبول ہوئی. تیسری بات, شاہد سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے, جس پر بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ امتیوں کے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور آپ اعمال کے حوالے سے امتیوں کو پہچانتے ہیں, تو اپنے امتیوں کے بارے میں گواہی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پر ایک اور بہت بڑی بات دلیل کے لحاظ سے ہے کہ جو شخص سنت کا زیادہ پیروکار ہوتا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے, کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے, تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں اس کو روحانی طور پر رہنمائی بھی مل جاتی ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, جو ابھی میں آگے عرض کرتا ہوں. تو پہلی صفت ہے شاہد, دوسری صفت ہے مبشر, جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ ان سے راضی, اللہ کا رسول راضی ہے. وہ نذیرن, جو لوگ بات نہیں مان رہے تو ان کو نہ ماننے کی جو سزا ہے وہ بتا دی جائے کہ دیکھو نماز نہیں پڑھو گے یا ایمان نہیں لاؤ گے یا فلاں نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے. یہ معنی ہے نذیر کا. نذیر ڈرانے کے معنی میں آتا ہے, لیکن شفقت کے ساتھ ڈرانا کہ یہ کام اگر آپ لوگوں نے غلط کر دیا تو یہ سزا ہے, وقت سے پہلے بتا دینا, یہ بھی شفقت ہے تاکہ یہ غلط کام بندہ وہ نہ کرے. وداعین الی اللہ باذنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف یعنی توحید کی دعوت دیتے ہیں, اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا ہے. وَسِرَاجًا مُنِیرًا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے. چراغ, یہ جو چمکتا ہوا چراغ ہے یہ روحانی روشنی ہے, جو میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ جو شخص سنت کا متبع, ارکان اسلام, نماز روزے کا پابند ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ درود سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا رہتا ہے ہر موقع پر, تو اس شخص کو نبی کا قرب زیادہ ملتا ہے اور ایک روحانی طور پر نوری کیفیات سے اس کو فیض نصیب حاصل ہوتا رہتا ہے. یہ ہے سراج منیر. داعین الی اللہ, زبان سے دعوت الی اللہ دینا, جو دعوت مان رہے ہیں قریب آ رہے ہیں تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور, اس نور سے فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے. سراج منیرا. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا, اے نبی, جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیں. ایمان والے لوگ وہ جو بات مانتے ہیں, ایمان لے آئے, ارکان اسلام کے پابند ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, بان لهم من اللہ فضلا کبیرا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا فضل مقرر کر دیا ہے. فضل ایک ایسا جامع معنی لفظ ہے کہ جس میں ہر نعمت داخل ہو جاتی ہے, کہ اس میں ظاہری لحاظ سے صحت بھی داخل ہے, اعمال صالحہ کی توفیق بھی داخل ہے, رزق بھی داخل ہے. قرآن مجید نے فضل کا لفظ وابتغوا من فضل اللہ اذا قضیت الصلاۃ وانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. آپ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک دعا کرتے ہیں, من فضلک سے مراد من رزق. تو فضل ایک ایسا جامع معنی لفظ ہے جس میں دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا, صحت و سکون داخل ہے, اور اخروی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر سے پانی کا نصیب ہونا داخل ہے. تو فرمایا کہ اے نبی, جو بات ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے, بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ, ہر ایمان والے کے ساتھ یہ چیز متعلق ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں کہ کچھ نہ کچھ کافروں کی طرف سے تکلیف کی باتیں, یا زہری جنگ و جدال, یا منافقین کی طرف سے تکلیف کی باتیں, کبھی کیا حوصلہ چھوڑیں گے, کبھی کیا. منافق کا یا کافر کا, اس طرح کے بددین بندے کا کام یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جھوٹ کسوٹ اس نے چھوڑتے رہنا ہوتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس چیز سے مستثنا نہیں ہیں. کافروں کی طرف سے جنگ و جدال بھی ہوتا رہا, منافقین کی طرف سے فضول طرح کی باتیں بھی ہوتی رہیں, جیسے ابھی آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں بات سنی کہ اللہ نے نکاح کی اجازت دے دی, لیکن کافر منافق لوگ بیٹھے کہ وہ جی متمنا کے بیٹے کے ساتھ یہ رشتہ کر رہے ہیں. اس طرح کی تکلیف والی باتیں جو کافر اور منافق دیتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں, بس اس طرف توجہ ہی نہ کریں. دیکھو اسی بات کو 14ویں پارے میں قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ اے نبی, وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورہ حجر ختم ہو رہی ہے. فرمایا اے نبی, ہمیں معلوم ہے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اس پریشانی کا علاج آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جیسے پریشانی آئے تو خوب سے خوب ہمیں یاد کریں, ذکر کریں, حمد و ثنا تسبیح کریں, نماز پڑھیں, تو وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. دوستو اصل تو بات یہ ہے کہ یہ نسخہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام تو اونچی ذات, اونچی ہستیاں ہیں, ان پر ایسی تکلیفیں نہیں. بندہ بعض دفعہ دینی لحاظ سے پریشان ہوتا ہے, بعض دفعہ اپنے دفتر کے لحاظ سے پریشان ہوتا ہے, بعض دفعہ گھر کے لحاظ سے پریشان ہوتا ہے. ایک بچے کو اچھی نصیحت کرتا ہے تو اس نے منہ بنانا ہے, وہ ادھر سوسائٹی میں جا رہا ہے, والدین کے لیے پریشانی کا سبب ہے. بعض دفعہ والد چاہتا ہے یہ بچے نمازی ہو جائیں, یوں ہو جائیں. اس طرح کی مختلف پریشانیاں کبھی دفتر کے لحاظ سے, کبھی صحت کے لحاظ سے, کبھی گھر کے لحاظ سے, کبھی پڑوس کے لحاظ سے, کبھی جیسے ہم پھنسے ہوئے حکومت کے لحاظ سے, ان تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر ہوا کہ اذا حزبہ امر وتوزع وتعالى الصلاۃ, کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا, کوئی مسئلہ درپیش ہوا, آپ وضو میں تھے تو ٹھیک, نہیں تو وضو بنایا اور دو رکعت نماز نفل ادا کی کہ اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرما دے. تو یہی ہمارے لیے ہے. آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے, بس فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ خوب اللہ کو یاد کریں. چنانچہ جب بھی کوئی پریشانی ہو, جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنا جانتا ہے, باوضو ہو اور تلاوت میں مصروف ہو جائے, انشاءاللہ پریشانی ٹھیک ہو جائے گی. ذکر اذکار میں لگ جائے, بعض دفعہ غصہ زیادہ آ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس حالت میں ہے غصہ آ گیا نا, گھر میں بچوں پر آ گیا, بیوی پر, کہیں دفتر کے ماتحتوں پر, کہیں بھی, غصہ ایک شیطانی بات ہے اور اس کو اعتدال میں رکھنا چاہیے. تو جب بھی ایسی صورت ہو تو حدیث میں آتا ہے اس کیفیت سے اپنے آپ کو بدل دے. اگر بیٹھا ہوا ہے باہر نکل جائے, جب غصہ آیا بیٹھا ہوا تھا باہر نکل جائے, وضو بنا لے, ذکر کرنے لگ جائے, تو وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ غصے کے مطابق عمل کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے خارش کے بیمارے خارش کی بیماری ہوتی ہے نا جی, وہ خارش کرنا اس کا علاج نہیں ہے, خارش نہ کرنا اس کا علاج ہے. تو غصے کے مطابق چلنا کوئی غصے کا وہ کمال نہیں, غصے کے خلاف چلنا یہ کمال ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے, شیطان کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے. تو بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا, یہ کافر اور منافق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, ودا ازاہم آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, بس ان کی باتوں کے پیچھے نہ آئیں. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں, رجوع اللہ کریں, اللہ کے حوالے کر دیں. فوج امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, میرا ہر معاملہ مجھ سے زیادہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ ٹھیک فیصلہ کرے گا. ہم اپنے نفس کے بارے میں اتنا بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے جتنا ہمارا رب ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا. بس اس کو فوض اللہ اللہ کے حوالے کام کرے اور پھر چھوڑ دے. اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے. اللہ سمجھ نصیب کرے.